Господь Господь да, Господь Господь Иван, Сына, Шпроден, Шубети, Вечелор. Слава Тие, Христа, Сын, Жен, Слава Тие. Татарю, Шпион, Сын, Придуш, Акон, Шпроден, Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preaferate macesare, ale Sfântului Apostol, care a făcut și cu totul pentru noi, Sfântul Iar Nichita, care își mărșim, Sfârșim, ale cel de Sfinți pentru nostru Ioan, gură de arăt, patriarh Constantinopol, Sfântul Ioan Maximovici, Glicherie, Mărturisitor, Ioan Hozevit, a Sfântul Dumnezeu, pentru Achim și Ana, și pentru aitorul Sfinților, să ne miliască, să ne dea să noi ca un duș și oameni viitor. Pentru rugăciunea Sfântului Doamne, Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, pe Sfântul, pe Simon și pe fratele său Andrei, găsindu-i pescuind, deci nu făcând altceva, pescuind, pescuiau pește ca să hrănească familia și să trăiască de zi cu zi, și pe ceilalți doi frați, în momentul în care pe Ioan și, și fiul Zebedei, Ioan și Iacov, fiul Zebedei, deci am văzut în momentul în care îi cheamă la propovăduirea Evangheliei, lasă totul și vine după Mântuitorul. Dar când vine? Când vede minuni. Așa suntem noi oamenii, parcă când vedem o minune, suntem mai înclinați a crede în Dumnezeu. Am văzut că ei au pescuit toată noaptea și n-au prins nimic. Și când a venit Mântuitorul, le-a spus din nou să arunce mreaja de partea dreaptă a corăbiei. Și ce a spus Sfântul Apostol Petru, ci în toată noaptea n-am prins, dar hai să fac ascultare, să arunc mreaja. Și în momentul când a întins acea mreajă mare, nu putea să o mai tragă de mulțimea peștilor. Și iată, prin acest lucru, Sfântul Apostol, deci Simon, cum era la început, deci următorul, Sfântul Apostol Petru, deci iată, el îi spune: Doamne, pleacă de la mine că sunt om păcătos. El s-a speriat, s-a minunat, s-a înfricoșat, a văzut că are de-a face cu o mare minune. Atunci a văzut că este Mântuitorul Iisus Hristos. De multe ori și noi în viața noastră, de zi cu zi, vedem multe și multe probleme. În momentul în care ni se îndeplinește ceva, parcă iată, l-am apucat pe Dumnezeu de picior. Și Mântuitorul Iisus Hristos nu asta vrea. Vrea în orice moment, în orice situație, să avem acea nădejde. Chiar și în necazurile noastre, nădejdea atunci să fie. Pentru că de multe ori omul, când are probleme și situații, trece prin diferite probleme și spune: unii ești, Doamne, iată ce am pățit, iată ce am făcut, iată, și așa mai departe. Dar ia să ne întoarcem înapoi în istorie, când citim în Evanghelie, când Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era sus pe cruce. Oare unde era Dumnezeu atunci? Și era Fiul lui Dumnezeu. L-a lăsat Tatăl Ceresc să sufere pe cruce pentru mântuirea noastră, a oamenilor. Bineînțeles că asta este o mare taină a Dumnezeirii pentru oameni, dacă vrem să o înțelegem. Și nimeni nu poate să o înțeleagă din mintea sa decât smerindu-se în fața lui Dumnezeu, smerindu-se în fața icoanei, smerindu-se în fața sfinților, pentru că spune Mântuitorul Iisus Hristos așa: cine vă va cinsti pe voi, adică pe sfinți, mă cinstește pe mine, și cine mă cinstește pe mine, cinstește pe Tatăl meu care m-a trimis pe mine. Deci arată cum avem fiecare, ajungem fiecare la acea ascultare pe care ne îndeamnă Dumnezeu încă de la începutul să o avem față de cineva. Copiii să asculte de părinții lor, părinții să asculte de biserică, biserica să asculte de sinod, sinodul să asculte de biserica la rândul ei, că biserica este casa unde Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat-o pentru mântuirea sufletelor oamenilor și al cărei cap este, iată, Mântuitorul Iisus Hristos. Biserica este construită în formă de corabie, înălțată cu catargul către cer. Și iată că această corabie are de înnotat în marea vieții acesteia, în marea tulbure și învolburate a vieții acestea, cu patimile și situațiile fiecărui om în parte. Pentru că biserica nu înseamnă numai zidurile sau nu înseamnă numai stâlpe și așa mai departe, înseamnă mai ales sufletele oamenilor. Asta este biserica aceea vie pentru care Mântuitorul Iisus Hristos și-a dat viața și a vărsat sângele și Sfântul Trup pentru mântuirea sufletelor oamenilor. Și acei creștini care din darul Dumnezeu se împărtășesc cu vrednicie, dar se pune întrebarea următoare: cine oare se împărtășește cu vrednicie? Nimeni, decât cei care Dumnezeu îi învrednicește pe aceia. Noi facem, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, să facem eforturi, să curgă lacrimă, să curgă transpirație de pe fruntea noastră, din ochii noștri, și atunci Dumnezeu împlinește totul, pentru că noi nu putem fi perfecți, pentru că suntem oameni imperfecți. Numai Dumnezeu este perfect. Dar dacă ne vom închina, dacă ne vom ruga, dacă vom păstra mai ales acea credință adevărată lăsată de Sfinții Părinți, nu de dușmanii care acum lovesc în Biserica Ortodoxă din toate părțile. Adică este exact ca o cetate, de aceea, așa cum a fost cetatea Constantinopolului, care nimeni nu putea să o dărâme, să o învingă. Când a dărâmat-o? Când a învins-o păgânii? Atunci când în cetate, spune așa cum s-a arătat Sfântul Germanul, după aia și-a arătat o minune creștinilor, că nu era viață creștinească în cetate. Deci atât timp cât biserica, sufletele vie a creștinilor, se va ruga lui Dumnezeu și va fi tare, atunci Dumnezeu va apăra această cetate care este biserica. În momentul în care slăbește credința, în momentul în care creștinii se vor ocupa cu lucrurile care le vedem în ziua de astăzi, atunci, iată, vin păgânii, că sau mai rău decât păgânii, Sodoma și Gomora vine asupra noastră și atunci Dumnezeu va pierde cetatea. Deci datoria noastră este de zi cu zi să ne rugăm neîncetat. Ce înseamnă să te rogi neîncetat? Trebuie să și mănânci, nu trebuie să și dormi, trebuie să și mergi pe stradă, trebuie să mergi și la piață. Oricum, n-ai cum să te rogi neîncetat. Ba da, Sfântul Apostol Pavel spune că ne rugăm neîncetat cu mintea și cu gândul nostru la rugăciune la Dumnezeu. Am fost acasă, m-am odihnit, când m-am ridicat în dimineață, m-am spălat și prima dată m-am închinat. Fiecare după cum poate. Asta nu înseamnă că dacă nu pot, nu mă închin, nu-i așa? Iată, o parte spunea că era în închisoare și spunea că citea psaltirea, dar pe timpul comuniștilor, știm, sau poate și acum e mai rău ca atunci, în închisoare nu avea niciun fel de carte de rugăciune. Și am întrebat pe cineva, dar cum făceai, cum citeai psaltirea, că acolo nu avea nimic. Păi citeam, ziceam psalmul 50-150 de ori și iată, mă închinam, citeam, făceam psaltirea. Deci iată cum el se închina, avea gândul la Dumnezeu și era închis. Închis, dar Dumnezeu a lăsat libertate duhovnicească fiecare creștin în parte, fiecare om în parte. Deci poate să-ți facă păgânii ce ți-ar face, mintea n-are cum să ți-o închidă. Și dacă ai mintea liberă și liniștită, atunci te rogi lui Dumnezeu și ești liber, chiar dacă ești în închisoare. Chiar dacă ești închis acolo, iată, sau dacă ești afară și ai mintea închistată, mintea plină de păcate, de nenorociri, iată, ești liber, dar mintea este în închisoare, în pușcărie, adică în pușcăria vrășmașului. Asta este adevărata pușcărie, adevărata închisoare a oamenilor este mintea la păcate, mintea la grijile lumii, mintea la toate spurcăciunile care acum ne întinează mintea noastră. Vedem, mergi pe stradă și se cheltuiesc o grozăvie de bani, miliarde, poate mai mult decât miliarde, te și miri pe stadioane, fel de fel de cântăresc, fel de fel de cât de dezaxat sau fel de fel de departe de credință, și creștinii noștri se duc și cască gura acolo, plătește și biletul la intrare acolo, două groase de bani, eu știu ce mai face pe acolo, și iată vine de acasă, de acolo, vine îndrăciți acasă și nu te mai poți să te înțelegi cu el. Păi cum să te înțelegi cu el dacă el nu a fost la slujbă, nu a fost la Sfânta Liturghie? Nu curge transpirația pe fruntea mea să-l învăț pe el, că cum să-l învăț dacă mi-e rușine, e copilul meu, este ginerile, este nora sau eu știu cine este bunicul sau mama sau tata, nu pot să le spun asemenea lucruri că începe scandalul în casă. Păi scandalul începe în casă, că Mântuitorul Iisus a spus că nu aduc pace pe pământ, sabie adică pământ, sabie în casă, sabie peste tot. Ce înseamnă sabie? Nu să scoți sabia să-l umori pe cel de lângă tine, ci să faci așa cum spunea Mântuitorul, să te rogi pentru cel de lângă tine. Cum poți să te rogi pentru cel de lângă tine? Păi dacă ești creștin, te poți ruga pentru el. Iar el, dacă nu este, iată ceartă între cei doi. Iată necaz, iată scandal, dar dacă curge lacrimile cu credință din ochii celui care le are, din ochii noștri, cu ajutorul Dumnezeu, iată, se poate întoarce cel de lângă tine, se poate întoarce pe calea cea dreaptă. Și am văzut că Mântuitorul vine la pescar, spuneam. Ce făceau aceștia? Pescuiau pește. Este o pildă dată de Sfinții Părinți când spune că e mare deosebire între pescar și vânător. Pentru că vânătorul ce face? Pleacă în pădure, își ia mulți hăitași, câini și așa mai departe și sperie prada. Sperie acel vânat și îl scoate la poiană ca să-l poată împușca. Îl omoară. Deci iată el ce a adus din pădure vânatul său, l-a omorât. Iată, la pescar nu este așa. La pescar nu intră pește mort în plasa aceea, intră pește viu. Asta vrea Mântuitorul Iisus Hristos ca prin Sfinții Apostoli și prin Biserica propovăduitoare a dreptă credinței ca să atragă peștele viu, peștele viu fiind creștinii, dar vii de bună voie să vină în biserica sa năvodul mântuirii sale și să facă voia sa ca să se poată mântui. Deci atât de ce deosebire între oamenii care vânează sufletele și le distruge și biserica care vânează acești pești vii care sunt sufletele creștinilor, acei care vor să se convertească la adevărata credință, pentru că la ora actuală mulți își pun întrebarea care este biserica adevărată, biserica creștină, biserica baptistă, biserica catolică, biserica, dar cine își pune întrebarea aceasta? Tot oameni care nu au mintea la Dumnezeu, care nu sunt smeriți în fața lui Dumnezeu. Dacă noi, dreapta credință este lăsată de Sfinții Părinți, Sfinții Părinți de la Sinodul 1, 2, 3 și așa mai departe, până la al șaptelea, Sfinți Părinți care nu lipsesc nici în zilele noastre, Sfinți Părinți care au rămas, așa cum spune Mântuitorul, în biserică, că biserica nu va birui porțile iadului. Ce sunt porțile iadului? Toate nenorocirile, toate ispitele vrăjmașului care vin asupra bisericii, nu poate să obirească asupra bisericii, nu a zidurilor, iar repet, ci a sufletelor creștinilor, a sufletelor noastre. Deci dacă noi avem sufletele vii, le avem datorită darului Dumnezeu, milostivirii lui Dumnezeu. Dar spune așa că nu este destul numai voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut tot ce a trebuit ca noi să ne mântuim, nu-i așa? A ajuns sus pe Sfânta Cruce, s-a urcat sus pe Golgota și am văzut că pe Golgota s-a urcat și tâlhar rău și tâlhar bun. Ori nu poate să fie tâlhar bun sau rei, dar iată acolo s-a pocăit tâlharul. Unul din ei s-a pocăit pentru că s-a rugat lui Dumnezeu, a văzut că el este vinovat, iar cel care suferea, adică Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce, era nevinovat. Și am spus, pomenește-mă, Doamne, și printr-o împărăția ta. Iată ce ușor a câștigat împărăția cerurilor. Oare așa să fie? A câștigat-o ușor? Nu, că inima i-a plâns. Inima, ochii săi, toată ființa sa a plâns în fracțiunea aceea de secundă. Sau în fracțiunea aceea de secundă, iar celălalt nu. A spus, dacă el nu poate să mântuiască, cum să mântuiască pe mine? Deci iată, Mântuitorul stă sus pe cruce, aparent neapărat de nimeni. Parcă ar fi fost părăsit de Tatăl Ceresc, Mântuitorul Iisus pe cruce. Și vin iudeii, vin farisei și spune, coboară-te de acolo ca să credem și noi. Câți oameni nu sunt în ziua de astăzi care spune că dacă mă duc la biserică, dacă mi se îndeplinește ceva, mă duc, dacă nu mai mă duc. Și vine odată la biserică sau de două ori sau de nouă ori și nu i s-a îndeplinit nimic și pleacă. Dar el nu a venit cu credință, a venit să ispitească. Ba din contra, pleacă mai rău de aici la biserică, cine știe, poate vede un lucru care nu e la locul lui, că peste tot sunt oameni și oamenii sunt imperfecți. Și atunci pleacă, am văzut și acolo destui păcătoși și am văzut și acolo, nu mai mă duc la biserică niciodată. Iată, deci, se asemănește cu acei farisei, saduchei și cărturari care spunea, coboară-te de pe cruce ca să credem și noi în tine. Și tocmai de aceea, când suntem în multe necazuri și ispite, să nu cumva să abandonăm lupta. Am văzut și poate ați citit mai mult, vedeți că în istorie sunt multe pilde când chiar avem pe conducători de-ai noștri creștini, cum era Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, veneau înfrânți din luptă, i-a înfrânt păgânii. Și nu se ducea acasă să se odihnească, pleca la biserică, la Daniel Sihastru sau la alt duhovnic sau la alt călugăr. Ce să fac, părinte, ca să câștig din nou? Iată, du-te și roagă-te la icoana Maicii Domnului, ne rugăm și noi și pleci înapoi și câștigi. Și a plecat înapoi și a câștigat. La fel să fim și noi niște acești generali încercați, niște acești domnitori creștini încercați, în lupta cu diavolul niciodată să nu abandonăm. Pentru că el este foarte slab. În momentul când a făcut omul Sfânta Cruce, a dispărut. Și aveți atâtea exemple, avem atâtea exemple în prologe, în viețile Sfinților. E bine ca în fiecare zi să citim măcar o pagină din prologe. Atât este într-o zi. Din viețile Sfinților, adică pe scurt. Și acolo vedem în fiecare zi ce minuni s-a putut întâmpla și ne putem și noi asemui cu cineva de acolo, cu Sfântul Cutare, Cutare, nu prin viața noastră, viața noastră este murdară, suntem deocamdată în biserica luptătoare. Ei au trecut în biserica aceea biruitoare, pentru că în momentul când omul trece de aici dincolo și cu ajutorul lui Dumnezeu s-a mărturisit, s-a împărtășit, este botezat, culunat și așa mai departe, cele de 7 taine de biserice, se poate mântui din darul lui Dumnezeu. Deci iată ce frumos este dacă noi urmăm duminică de duminică la Sfânta Liturghie. Pentru că Sfânta Liturghie este cea mai mare rugăciune, nu există altă rugăciune mai mare decât Sfânta Liturghie. Cuvioși părinți coborau citind în viețile Sfinților, coborau din peșteri, coborau din munți și veneau la bisericuța satului, la Sfânta Liturghie. Erau făcători de minuni. Venea, trecea apa și în momentul când trecea apa, el își întindea cojocul pe apă și trecea ca pe punte. Iată, era făcător de minune. Și venea la biserică și se închina, dar nu abandona Sfânta Liturghie. Și iată, hai să facem noi o statistică, așa să vedeți câtă lume este duminica la Sfânta Liturghie și câtă este pe aiurea. Pe aiurea este foarte multă lume, că am văzut că când a urcat, deci pe Golgota, am văzut că a urcat și mulți gură cască. Mulți căscați care nu avea nicio treabă, mergea sus pe Golgota să râdă sau să mai puțin să plângă. Puțini erau care erau atenți la ce era acolo. Și la Sfânta Liturghie să fim participanți, nu asistenți. Mă duc, stau acolo și plec. Eu să fiu, să intru în acea lungime de undă dintre Sfântul Altar și strană, ca și eu să fiu, să am acea participare la Sfântul lăsată de Dumnezeu, de Mântuitorul Iisus Hristos, să am să plec cu ceva în inima mea de aici, de la biserică. Și făcând lucrurile acestea, Dumnezeu îl încununează pe om din darul său cel mare, că lui se pune slava cinstea în veci. Amin. Amin.